Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 27 marca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. USA zwiększyłyby wsparcie dla Ukrainy, jeśli Chiny opowiedziałyby się po stronie Rosji, mówi Financial Times premier Mateusz Morawiecki. Szef dyplomacji Unii Europejskiej ostrzega Białoruś przed rozmieszczeniem rosyjskiej broni jądrowej. Harcerze oddali hołd bohaterom akcji pod Arsenałem. Gdyby Chiny zaangażowały się poważniej w konflikt po stronie Rosji, skłoniłoby to USA do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, powiedział brytyjskiemu dziennikowi Financial Times premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu nie widzi jednak na razie dowodów na to, że Chiny udzielają istotnego wsparcia militarnego Rosji. Mam wielką nadzieję, że Chiny nie zdecydują się na wysłanie broni do Rosji, powiedział Mateusz Morawiecki. Negatywnie ocenił też perspektywy pośrednictwa Chin w procesie pokojowym na Ukrainie, zwłaszcza po rozmowach między chińskim prezydentem Xi Jinping i Władimirem Putinem w Moskwie w zeszłym tygodniu. Nie wierzę, że Chiny są dobrym pośrednikiem w tych okolicznościach. Są zbyt mocno antywolnościowe i prorosyjskie, powiedział Financial Times polski premier. Szef dyplomacji Unii Europejskiej wezwał władze Białorusi, aby powstrzymały się od rozmieszczania na swoim terytorium rosyjskiej broni jądrowej. Josep Borrell ostrzegł, że w przypadku zainstalowania takich pocisków Mińsk może zostać objęty dalszymi sankcjami. Białoruś może to jeszcze powstrzymać, to jej wybór, napisał Borrell. Wczoraj Władimir Putin oświadczył, że jego kraj zamierza rozmieścić na terytorium Białorusi taktyczną broń jądrową. Oświadczenie wywołało sprzeciw wielu państw, w tym Polski. Zareagowało też NATO, którego służba prasowa podkreśliła, że rosyjska retoryka nuklearna jest niebezpieczna i nieodpowiedzialna. Przywrócenie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli zapowiedział minister edukacji i nauki. Podczas spotkania z mieszkańcami Lublina Przemysław Czarnek mówił też, że przez ostatnich 6 lat wynagrodzenia najmniej zarabiających nauczycieli wzrosły o 76%. Dodawał, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości subwencja oświatowa dla samorządów wzrosła o 60%. Tusk podnosił w 12, 13, 14 i 15, Tusk i jego ludzie. O ile? O zero. A wiecie państwo, ile w tych latach rosła subwencja oświatowa? Dla samorządów. W 2014 nawet zmalała. A wiecie państwo, ile podnieśliśmy subwencję oświatową tylko w tym roku, w czasie wojny, po pandemii? Subwencję oświatową z przeznaczeniem dla podwyżki na podwyżki dla nauczycieli o ponad 11 miliardów złotych tylko w ciągu roku. Wczoraj odbywały się kolejne spotkania polityków Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami pod hasłem Przyszłość to Polska. Harcerze oddali hołd bohaterom akcji pod Arsenałem w 80. rocznicę odbicia Janka Bednara Rudego z rąk gestapo przez kolegów z Szarych Szeregów. Coroczny harcerski rajd Arsenał zakończył apel pamięci przy ulicy Długiej w Warszawie. Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Żołnierzy Batalionów Zośka i Parasol Piotr Sikorski przytoczył słowa Aleksandra Kamińskiego, autora Kamień na szaniec. Posłuchajcie opowiadania o ludziach, którzy w tych niesamowitych latach potrafili żyć pełnią życia, których czyn i rozmach wycisnęły piętno na stolicy oraz rozeszły się echem po kraju, którzy w życie wcielić potrafili dwa wspaniałe ideały – braterstwo i służbę. Z okazji 80. rocznicy akcji pod Arsenałem wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego wyświetlono specjalną iluminację. Na fotografiach widać twarze Jana Bednara Rudego, Macieja Dawidowskiego, Alka i Tadeusza Zawadzkiego, Zośki. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś z Albanią w drugiej kolejce eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy w Niemczech. Mecz odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Podopieczni selekcjonera Fernando Santosza walkę o euro rozpoczęli w słabym stylu od porażki 1-3 z Czechami. Obrońca Jan Bednarek mimo przegranej w pierwszym spotkaniu liczy na dobry występ w Warszawie. Najważniejsze jest, żebyśmy teraz pokazali reakcję. Oczywiście to był zły mecz w naszym wykonaniu, ale liczy się reakcja, liczy się to, co pokażemy w kolejnym spotkaniu i myślę, że jest taka chęć, motywacja, byśmy to zrobili, pokazali, że ten mecz po prostu nam nie wyszedł i że jesteśmy dobrą drużyną, która potrafi być bardzo agresywna, która jest ciężka do pokonania, ale też potrafi kreować sytuację. I myślę, że takie mamy założenie na ten mecz, byśmy też sobie pokazali, ale dali dużo radości naszym kibicom, bo bardzo nam na to zależy. Początek meczu z Albanią o 20:45. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, gdzieniegdzie również krupy śnieżnej. Na północnym zachodzie możliwe burze. Termometry pokażą 3 do 7 stopni, chłodniej na północy i w rejonach górskich 1-2 stopnie. Pogoda zacznie poprawiać się w czwartek. Trójka. Program Trzeci. Program trzeci, 9 minut po północy. W audycji muzycznej Dym na wodzie wystąpiła dla Państwa, jak sądzę, pierwszy raz Ali Venable, bluesrockowa wokalistka i gitarzystka z Teksasu. Za dwa tygodnie skończy 24 lata. To młoda zatem osoba. Komponuje i pisze swoje piosenki. Pierwszy album wydała jako 17-latka. Wcześniej była jeszcze epka. No a najnowszy album, Real Gone, jest już piątym w jej karierze. No a na tym albumie ho, goście z najwyższej bluesowej półki. Oto Ali Venable i Buddy Guy. Kelly Venable jest młodą osobą, jak powiedziałem. No w bluesie 24 lata to wiek wręcz niemowlęcy. Wokalnie jeszcze na dorobku, jak państwo słyszą. Na gitarze wywija już całkiem solidnie. Występowała tu i ówdzie w Stanach Zjednoczonych, bo była nawet na występach w Europie. No ale generalnie to jest jednak lokalna artystka z Teksasu. Namówienie na płytę, na udział w płycie takich artystów bluesowych, jak ona to uczyniła, jest przypadkiem przedziwnym, aż trudno mi w to uwierzyć, no ale widzę i słyszę te wyniki. Albo to jest bardzo sprawny i bywały w środowisku producent, albo jakieś czary mary młodej kobiety. Przed chwilą gościnnie na płycie Ellie Venable Buddy Guy, a za chwilę Joe Bonamassa. Was a fool through and through. You didn't care at all, and I trusted you. You took my pride, selling lies. Thank you. Bonamassa dołożył gitarowe solo i kodę całą właściwie do najnowszego albumu Ellie Venable, Real Gone. Tak przy okazji w tym roku jeszcze i to chyba już niedługo nowy kolejny koncertowy album Joe Bonamassy będziemy mogli sobie wysłuchać w audycji Dym na wodzie. Mamy 18 minut po północy i tak jak powiedziałem Państwu w pierwszej godzinie, mamy dziś poniekąd urodziny półwiecza ciemnej strony Księżyca. To słynna płyta z marca 73 roku. Jest specjalne wydanie tego albumu, niezwykle bogate, niezwykle drogie, poza moim zasięgiem, no ale wiem, że tam różne ciekawostki, kopie singli, poligrafia bardzo ładna, no i nowy remix tej płyty. Nie wiem dokładnie, co to znaczy. Raz piszą mix, raz remix. Coś zostało poprawione, coś zostało udoskonalone. Dokonał tego wszystkiego James Guthrie, producent, realizator dźwięku, który pojawił się wprawdzie w Pink Floydach później niż Ciemna Strona Księżyca bywała nagrywana i wydana, no ale obecnie uchodzi za jednego z najwybitniejszych specjalistów dźwiękowych od Pink Floydów i to jemu powierzono to dzieło nowego remiksu. Mamy zatem taką wersję remix 20-23. Ale najciekawszą moim zdaniem w tym boksie, co istotne także dostępną oddzielnie rzeczą, jest płyta koncertowa. Płyta nosi tytuł Live at Wembley 1974. Słuchamy koncertowego albumu zespołu Pink Floyd, nagranie z 1974 roku, a kolejność rzeczy i wydarzeń była taka. Po wydaniu Dark Side of the Moon, to był marzec 1973 roku, grupa Pink Floyd zaczęła występować na całym świecie, to już była wtedy duża popularność i to były bardzo ciekawe koncerty, bo oni najczęściej grali Dark Side of the Moon w całości albo w obszernym fragmencie bardzo, a do tego utwory wcześniejsze, na przykład suitę Echoes i utwory późniejsze, których ówczesna publiczność jeszcze zupełnie nie znała i to tak grali dwie płyty do przodu niektóre utwory bywało, więc były to bardzo, bardzo ciekawe koncerty. I ważny koncert odbył się 15 i 16 listopada 1974 roku w Wembley. Nie na stadionie Wembley, tylko w Wembley Pool. To taka sala wcześniej sportowa, stąd pula, a potem koncertowa. Pink Floyd wystąpił tam, jak powiedziałem, dwa razy w listopadzie. Te koncerty zostały nagrane przez brytyjskie radio BBC i nadane w radiu w styczniu 1975 roku. A materiał poszedł na półkę, no ale potem został wyciągnięty i wydany dwukrotnie, w 2011 roku i w 2016 roku. W obu przypadkach jako część boksów specjalnych wydawnictw, dość drogich, mało dostępnych. No i dopiero teraz ta koncertowa płyta z 1974 roku została wydana w miniony piątek w wersjach powszechnie dostępnych, czyli jako pojedynczy album jest wersja kompaktowa i wersja winylowa. To posłuchajmy jeszcze fragmentu Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Live at Wembley 1974. without. And who denies it's what the fighting's all about? Tak brzmiał zespół Pink Floyd na koncertach w listopadzie 1974 roku. Moment, w którym cały świat wiedział już, że ma w historii muzyki rozrywkowej wspaniały zespół i ten zespół nagrał wspaniałą płytę. Takie bardziej surowe, zgodzą się Państwo, to brzmienie, no ale proszę pamiętać, że było ich wtedy tylko czterech na estradzie. Musieli grać śpiewając jednocześnie. Saksofonista, znakomity zresztą, Dick Perry, pojawiał się w niektórych utworach, no a towarzyszył zespołowi czteroosobowemu, dwuosobowy zaledwie chórek wiewiórek The Blackberries. W późniejszych latach pamiętamy to, zwłaszcza po odejściu Watersa, zespół zabierał na trasy koncertowe muzyków towarzyszących, zresztą znakomitych, no i oni bardzo wypełniali to brzmienie, było potężniejsze, było bardziej wypełnione, no także takie wypolerowane, więc mamy tu spotkanie z takim niesurowym jak na początku, ale nie tak wygładzonym, jak to się później zdarzało z zespołem Pink Floyd. Materiał koncertowy najnowszy, dostępny, jak powiedziałem, w postaci pojedynczej płyty kompaktowej i zarówno winylowej. No a skoro jesteśmy przy koncertowaniu, to mam jeszcze dla Państwa taką oto wiadomość, że Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit będzie w tym roku świętować 15-lecie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-14 listopada w Łodzi. Natomiast już 1 lipca odbędzie się koncert specjalny z festiwalem Sound Edit związany. W Teatrze Wielkim w Łodzi wystąpią Liza Gerrard i Jules Maxwell, to muzyk z zespołu Dead Can Dance. Liza i Jules wykonają wspólnie swoją ostatnią płytę Burn. Que son de mi el vino Yes, można by powiedzieć, połowa Dead Can Dance. Eliza Gerard i Jules Maxwell wystąpią na wspólnym koncercie 1 lipca w Teatrze Wielkim w Łodzi. Koncert będzie związany z festiwalem producentów muzycznych Sound Edit, a Liza i Jules wykonają wspólnie, no będzie to główna zawartość tego koncertu, materiał muzyczny z płyty Burn z 2021 roku. Halina Leszczyńska, realizacja dźwiękowa drugiej godziny. Leszek Adamczyk, autor, przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.